الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو، میری آپ کی زندگی کا سب سے بڑا رہبر اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سمجھانے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو ہمارے رہبر ہیں. میری زندگی میں عبادت کے مسائل ہو تو قرآن و حدیث سے حل ہوں گے، میری زندگی میں معاملات کے مسائل ہو تو قرآن و حدیث سے حل ہوں گے، میری زندگی میں اخلاق کے مسائل ہو تو قرآن و حدیث سے حل ہوں گے، میری زندگی میں عقائد کا بگاڑ ہو تو قرآن و حدیث سے حل ہوں گے، میری زندگی میں معاشرتی مسائل سیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث ہی ہمیں سکھانے والی ہے. مطلب مجھے، آپ کو اور دنیا کے قوموں کو، میں دنیا کے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی قوموں کو اگر صلاح فلاح کامیابی چاہیے تو اس کے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی امام، کوئی رہنما، کوئی پیشوا، کوئی مقتدا اگر ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. جو قرآن اور حدیث ان جو حال طبقے کو بنا رہا ہے، جن جو حالوں کے اندر جانور چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، جو حال اتنے تھے کہ جن کے قدموں میں لڑائی پری ہوئی تھی، جھگڑے پرے ہوئے تھے، شراب پری ہوئی تھی، آپس میں زنا عام تھا، جن کی برائیاں جتنی بیان کی جائیں اتنا کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین نے لکھا ہے، حج کے موقع پر جبل قعیقعان پر تشریف لے گئے. جبل قعیقعان اب نہیں رہا. جو لوگ پہلے حج پڑھنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شامیہ جو علاقہ کہا جاتا تھا، اور جہاں مکہ ہوتل تھی اور فندق المکہ جو بنی ہوئی تھی، وہ جو پہاڑ تھا، یہ ہیں جبل قعیقعان. یہی وہ پہاڑ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو یہ مکہ والوں نے یوں کہا کہ یثرب کے بخار نے، یعنی مدینے کے بخار نے، ان مسلمانوں کو، ان صابیوں کو کمزور کر دیا، ختم کر دیا. یہ کیا طواف کریں گے اور یہ کیا اللہ کے گھر کا چکر لگائیں گے؟ اور حسد اتنا تھا، اتنا حسد تھا کہ یہ سب اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر اسی جبل قعیقعان پر چلے گئے تھے. جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کہ یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا طواف کریں گے اور ہم میں کیا طاقت ہے، یثرب کے بخار نے ہمیں کمزور کر دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا رمل کرو، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں. لیکن سنجری 7 میں جو رمل کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حجر اسود سے لے کر ایک، حتیم کی طرف دوسرا، اور حتیم سے ادھر جب آتے ہیں رکن یمانی کی طرف تیسرا، بس یہ 3. اور رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں رمل نہیں کرایا، اس لیے کہ وہ لوگ ادھر سے دیکھ رہے تھے تو ان کو 3 سائٹ نظر آ رہی تھی، ایک سائٹ نہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس سائٹ نظر نہیں آتا وہاں اپنی رفتار پر چلو، اور 3 طرف میں موندے ہلاتے ہوئے بہادری کے ساتھ چلو تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. یہ وہ جبل قعیقعان ہے. اسی جبل قعیقعان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں تشریف لے گئے اور بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر رونے لگے اور اتنے آنسو بہ رہے ہیں کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی. کسی نے پوچھا حضرت آپ کا اتنا رونا، آپ اتنا رو رہے ہیں، کوئی وجہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کیا بات ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، میں اپنی پرانی زندگی کو یاد کر رہا ہوں کہ میں، میرا باپ مجھے اونٹنیاں چرانے اسی پہاڑ پر بھیجتا تھا، اونٹنیاں بھوکی رہ جاتی تھی تو شام کو میرا باپ جو ہے خطاب مجھے مارتا تھا اور یوں کہتا تھا، عمر تجھے تو اونٹ چراتے بھی نہیں آتا، جس عمر کو اونٹ چراتے نہیں آتا وہ آج دنیا پر حکومت کر رہا ہے، یہ برکت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ یعنی مطلب صحابہ کے ایک ایک واقعات جب ہم لیتے ہیں، ان کی پچھلی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کی اگلی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، تو ان کو بنانے والا یہی قرآن اور حدیث تو تھا، ان کے پاس اور کون سی کتاب تھی؟ انہوں نے نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ ابو داؤد پڑھی، نہ نسائی پڑھی، اور نہ جو ہے اتنی ساری روایتوں کا ان کے پاس کوئی ذخیرہ تھا. صحابہ کے پاس اتنی روایتوں کا ذخیرہ نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے، یاد رکھیے یہ مسئلہ، صحابہ کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں تھا. کتنی روایتیں وہ ہیں کہ جو اس صحابی کو نہیں معلوم، کتنی وہ ہیں جو ان کو نہیں معلوم، کتنی وہ ہیں جو ان کو نہیں معلوم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے، تشریف لائے اور حضرت عمر کے مکان پر آئے، سلام کیا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا جواب نہیں دیا، حضرت ابو موسیٰ واپس ہو گئے. حضرت عمر نے پھر جب کام سے فارغ ہوئے تو فرمایا کون تھا؟ فرمایا ابو موسیٰ آئے تھے. فرمایا چلے گئے یا ہے؟ فرمایا چلے گئے. فرمایا بلا کر لاؤ. بلائے. فرمایا کیوں چلے گئے؟ فرمایا حضرت میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت سے ایک حدیث سنی تھی کہ تم کسی کے مکان پر جاؤ، تین مرتبہ سلام کر کے اجازت مانگو، اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو واپس چلے جاؤ. جب میں نے تین سلام کیے جواب نہ ملا تو میں واپس ہو گیا. اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ اصول بھی بتائے ہیں. آج ہماری زندگیاں بے اصولی بن گئی، کسی کے پاس جاؤ بے وقت جاؤ، کسی کے پاس جاؤ بغیر ٹائم لیے ہوئے جاؤ، کسی کے پاس جاؤ کسی کو فون کرو بے وقت فون کرو. مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے، مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات 2 بجے مجھ پر فون آیا اور فون کیا تھا، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولانا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے. تو حضرت نے فرمایا یزید کی لعنت کا مسئلہ بعد میں ہوگا، تو نے 2 بجے مجھے فون کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم دوست و احباب بیٹھے ہوئے تھے تو بات چلی یزید پر، تو میں نے کہا لاؤ ذرا مولانا کو پوچھ لوں. یہ ہماری بے اصولی ہے کہ کبھی کسی کو بے وقت ہم فون کر لیتے ہیں. اچھا اگر ہمیں لمبی بات کرنا ہو تو پہلے ہم وقت لیں کہ مجھے 5 منٹ آپ سے فون پر بات کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ابھی فرصت ہے تو میں ابھی بات کر لوں، ابھی وقت نہیں ہے تو آپ مجھے وقت دے دیجئے. اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں اصول سکھائے ہیں، ہمیں زندگی چلانے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا. ہماری زندگیوں میں بے اصولی آ گئے. اچھا جو بے اصول ہوتا ہے وہ سب کو پیارا ہوتا ہے کہ مول صاحب بہت توازو والا ہے. جو بے اصول ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مول صاحب بڑے توازو والے، جب چائے مل لیتے ہیں، ارے جب جاؤ مل لیتے ہیں، اور جو بیچارہ تھوڑے سے اصول کا پابند ہوتا ہے تو کہتے ہیں مول صاحب بہت سخت ہے، ان کے وہاں نہیں جانے کا. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کسی نے کہہ دیا کہ حضرت قصاب ہے، یعنی بہت سخت ہے. قصاب کا بنا کسائی، کھات کی کاٹنے والا. فرمایا حضرت قصاب ہے یعنی بہت سخت ہے. تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں کیا کروں، لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے، اگر سیدھے سیدھے آئیں گے میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا. تو اصولی زندگی قرآن اور حدیث نے ہمیں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث والی زندگی کو ہم اپنائیں، نہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہمیں کوئی تکلیف دے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پر ہم ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کرے، نہ ہم کسی کا حق لیں نہ ہم کسی کا حق کھائیں، نہ ہم کسی کو ستائیں نہ کوئی مجھ کو ستائیں. ادو حق کہو و حق نہ اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب کے حقوق تم ادا کر دو، تمہارا حق کوئی نہیں دے رہا ہے، تم اللہ سے مانگو، تم اللہ سے کہو. آج جھگڑے ہمارے کیوں ہیں، میں یوں چاہتا ہوں میں کسی کا نہ دوں سارے لوگ میرا حق دیں، ایک استاذ چاہ رہا ہے کہ سارے لوگ میرا حق دیں میں کسی کا حق نہ دوں، ایک طالب علم چاہ رہا ہے کہ میرا حق استاذ ادا کریں میں استاذ کا حق نہ دوں، ایک ماں باپ چاہ رہے کہ بچہ میرا حق ادا کریں میں بچے کا حق ادا نہ کروں، ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ ماں باپ میرا حق ادا کریں میں ماں باپ کا حق ادا نہ کروں، ایک عورت چاہ رہی ہے کہ شوہر میرا حق ادا کریں میں اس کا حق نہ دوں، اور ایک شوہر چاہ رہا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کریں میں بیوی کا حق نہ دوں، سارے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے میں کسی کا حق نہ دوں سارے لوگ میرا حق ادا کریں، اور میرا نبی کہہ رہا ہے تم سب کے حق ادا کر دو، تمہارا کوئی نہیں دے رہا ہے تم اللہ سے کہو اللہ تمہارے حقوق دلا دے گا، یہ ایسا اصول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس اصول پر انسان کے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں اصول آ جائے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ کے نبی سے میں نے حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ تین مرتبہ سلام کرو، اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ تو واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی گواہ ہے اس حدیث پر، تم نے سنی ہے اس پر کوئی گواہ، گواہ لاؤ، نہیں تو یہ کوڑا دیکھیے پتائی کروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی صوفی صافی صحابی تھے، ابو موسیٰ اشعری پر صوفیت کا غلبہ بہت تھا، ڈر گئے کہ عمر کا کوڑا، گئے مسجد نبوی میں، بخاری شریف کی روایت ہے انصار کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان سے جا کر کہا کسی نے یہ حدیث سنی ہے تم میں سے؟ فرمایا تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا کہ حضرت عمر گواہ مانگ رہے، تو فرمایا ابو سعید خدری کو لے جاؤ انہوں نے سنی ہے۔ ابو سعید خدری انصار میں سب سے چھوٹے صحابی، انصار نے بھی حضرت عمر پر ذرا ضرب دیا اور فرمایا کہ یہ تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، کیا عمر کو پتا نہیں ہے اس حدیث کا؟ اس لیے چھوٹے صحابی کو بھیجے۔ ابو سعید خدری نے جا کر گواہی دی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث سنی ہے حضور سے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عمر نے فرمایا بازار کی مشغولیت نے مجھے نبی کی حدیث حاصل کرنے سے دور رکھا۔ صحابہ کے پاس اتنی روایتیں نہیں تھی جتنی ہمارے پاس اس وقت ہے، ہمارے پاس لاکھوں روایتیں ہیں، ہر صحابی کے پاس اتنی روایتیں نہیں ہوتی تھی۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ حضرت عمر نے اپنے ایک دوست انصاری تھے ان سے باری مقرر کی تھی، ایک دن تم پڑھنے جاؤ گے میں بازار میں جاؤں گا، ایک دن تم بازار جاؤ گے میں پڑھنے جاؤں گا نبی کی خدمت میں، جو میں سن کر آؤں گا تمہیں بتاؤں گا، جو تم سن کر آؤ گے مجھے بتاؤ گے۔ یہ لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ صحابہ کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر اترنے والے اس قرآن کو پڑھا، اور آج ہمارے پاس لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ ہے لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی شریعت سے دور ہے، قرآن اور حدیث سے دور ہے۔ بہرحال یہی وہ قرآن اور حدیث ہے کہ جو صحابہ کی زندگی کو بنانے والے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے وہاں ڈرنک کا دور چل رہا تھا، صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، دعوت دے رکھی تھی انہوں نے، صحابہ شراب پی رہے تھے، اور اتنے میں فجر کی نماز کے کچھ وقت کے بعد ہی اعلان ہوا، کوئی اعلان کر رہا تھا باہر گلیوں میں مدینہ کی کہ شراب حرام ہو چکی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا دیکھو انس، حضرت انس سے فرمایا انس دیکھو کوئی کچھ اعلان کر رہا ہے، انس چھوٹے صحابی، فرمایا دیکھو کوئی کچھ اعلان کر رہا ہے، باہر جو اعلان سنا تو اس اعلان میں آیا کہ اللہ کے حبیب کا اعلان ہے شراب حرام ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، یہ آیت اتر چکی، شراب حرام ہو گئی۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اور صحابہ نے کوئی تاویلیں نہیں کی کہ اچھا ابھی تو پی لو، ابھی تو اعلان ہوا ہے نا، ابھی تحقیق کریں گے اس کے بعد دوسری مرتبہ نہیں پیئیں گے، ہم ہوتے تاویلات کرتے، وہاں کوئی تاویل نہیں کی، جہاں ایک اعلان ہو گیا، مٹکے کے مٹکے راستوں پر ڈال دیے گئے، مٹکے پھوڑ دیے گئے، شراب بہا دی گئی، نبی کے ایک اعلان پر نہ وہاں مملتدار گیا، نہ کلکٹر گیا، نہ ڈی ایس پی گیا، نہ پی ایس آئی گیا، نہ پی آئی گیا، نہ پولیس گیا، نہ شرطہ گیا، نہ فوج گئی، نہ بی ایس ایف گئی، کوئی وہاں نہیں گیا، ایک نبی کا اعلان ہو رہا ہے اور اس کے اوپر یہ کس نے ان کی دنیا کو بدل دیا. یہی وہ قرآن اور حدیث ہیں جس قرآن اور حدیث نے ان کے قلبوں پر ایسا اتر گیا تھا کہ یہ اللہ کا نبی اور قرآن جو کہتا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو فنا کرنے والے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک نوجوان صحابی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی تھے. حضرت عمر نے اپنی پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو رکھا تھا جو تھے تو جوان تھے تو کم عمر لیکن علم کے پہاڑ تھے, عمل کے پہاڑ تھے, جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان صحابی ہے ان کو رکھے تھے. بلکہ عبداللہ ابن عباس پر تو کچھ لوگوں کو سوال بھی ہو گیا تھا کہ اس سے بڑے بڑے تو ہمارے بچے ان کو نہیں رکھتے اور عبداللہ کو رکھا. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کے علم کو بتانے کے لیے حضرت عمر نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک مسئلہ قائم کیا اور وہ یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس صورت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. وہاں کرسیاں تھوڑی اچھرتی تھی ہماری پارلیمنٹ کی طرح, اور وہاں ایسے لڑتے تھوڑے ہی تھے جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں, اور یہ اس کے خلاف اور وہ اس کے خلاف, اور جو ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے اور بیٹھے بیٹھے ہمارے ایم پی اور ایم ایل اے مووی دیکھ رہے ہیں اور پکچر دیکھ رہے ہیں. وہاں پارلیمنٹ ایسے تو رہی تھی, وہاں تو حضرت عمر کا وہ جلال اور علمی بحثیں قرآن اور حدیث کے مسائل کا حل. تو حضرت عمر اسی لیے زیادہ تر عبادت اور معاملات کے مسائل کو حل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صدیق اکبر کا دور بہت مختصر رہا, 2 سال 2 مہینے, اور 2 سال 2 مہینے میں مسائل اتنے تھے حضرت صدیق کے سامنے کہ ایک طرف زکات کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے, دوسری طرف کچھ مرتد ہو گئے, تیسری طرف کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. مسیلمۃ القذاب, اسود عنسی, طلحہ, شجاع نامی عورت, یہ بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے, کچھ ان کے ماننے والے بھی ہو گئے. لکل ساقطت لاقطت, ہر گری پری چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے, ہر ایک کو کسی نہ کسی نے اٹھا لیا. ارے آج بھی کوئی نہ کوئی مداری کے ساتھ ڈھولک بجانے والا کوئی تو ہوتا ہی ہے, تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہو گئے. ان کو بچانا, زکات کے انکار کرنے والوں کو شریعت پر لانا, کچھ مرتد ہو رہے ہیں ان کو سمجھانا, دوسری طرف صحابہ کرام حضور کے جانے سے ٹوٹ چکے ہیں ان کو سنبھالنا. حالات اتنے تھے کہ صدیق اکبر کی توجہ نہ عبادت کی طرف ہو سکی نہ معاملات کی طرف ہو سکی, ان مسائل کی طرف توجہ گئی ہی نہیں. حضرت عمر کا دور حضرت صدیق نے مضبوط کر کے اسلام دے دیا کہ اب تم آگے چلانا. اس لیے زیادہ تر جزیاتی مسائل کو جو حل کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیا. اس زمانے میں حضرت عمر کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ آیا نفس دخول پر غسل واجب ہو جاتا ہے یا پانی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا. یہ انصار اور مہاجرین کا اختلاف تھا. مہاجرین یہ کہہ رہے تھے کہ نفس دخول پر غسل واجب, انصار کہہ رہے تھے کہ اب جب تک پانی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوتا. حضرت عمر نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ رکھا اس لیے کہ یہ انسان کی زندگی کی طہارت کا مسئلہ ہے, انسان کی زندگی کی نماز کا مسئلہ ہے, کیا ہوگا اس مسئلے کا. حضرت نے اس کو پارلیمنٹ میں رکھا. مہاجرین بھی ہے انصار بھی ہے, دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی جا رہی ہے. حضرت عمر نے دلیل سن کر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا امیر المؤمنین حضرت حفصہ سے پوچھو, اس لیے ام المؤمنین حضرت حفصہ سے پوچھو, میری بیٹی سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کب فرماتے تھے. حضرت حفصہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت حفصہ نے باپ ہے پوچھنے والا اس لیے تھوڑی سی شرم آئی, تو فرمایا مجھ سے نہ پوچھو حضرت عائشہ سے پوچھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا, حضرت عائشہ نے صاف صاف طور پر بیان کر دیا, فرمایا کہ خروج ماں پر اور پانی کے نکلنے پر نفس دخول پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے, اور جو پانی نکلنے کا مسئلہ ہے وہ احتلام کا مسئلہ ہے, وہ وتی کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان خواب دیکھے تو جب تک پانی نہ ہو وہاں تک غسل نہیں کر سکتا, لیکن جب وتی کرے تو نفس وتی ہی پر غسل واجب ہو جائے گا. حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا کہ اب نفس وتی پر غسل واجب ہو جائے گا. یہ وہ مسائل ہیں جس میں امت کی فلاح, امت کی کامیابی, امت کی بہبودی. اسی میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ حضرت عمر نے مسجد میں دیکھا دو آدمی یہاں تراوی پڑھ رہے ہیں, دو آدمی یہاں تراوی پڑھ رہے ہیں, چار آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں, کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا سب انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں. ادھر حضرت علی نے یہ فرمایا, مسند احمد کی روایت, فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ کے نبی علیہ السلام یوں فرما کر گئے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اور جو جو عبادت میں لگا ہوا ہو یہ فرشتے ان کی ملاقات کرتے ہیں. اچھا, تو حضرت علی نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں شب قدر کا امکان ہے, رمضان کی ہر رات میں شب قدر کا امکان ہے. تو حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی کہ جب ہر رات میں شب قدر کا امکان ہے تو ہر رات میں اگر کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہوں گے, تو کیوں نہ ہم ہر رات کو عبادت والی رات بنا دیں. اس لیے یہ انفرادی جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں کیوں نہ ایک امام کے پیچھے اس کو جمع کر دیا جائے. آپ نے فرمایا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم امام بن جاؤ اور سارے لوگ اب تمہارے پیچھے تراویح پڑھیں گے. اور جب حضرت عمر نے دیکھا تو بخاری شریف میں فرمایا نعم البدعۃ ہذہ, یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اس پر لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی, ہماری سب سے بڑی دلیل اس 20 رکعت کے اوپر یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 20 رکعت کی تراویح کو شروع فرمایا تو عمر نے تمام صحابہ کے سامنے یہ عمل کیا اور کسی صحابی نے اس پر کوئی نقیر نہیں فرمائی. ارے آج کل کے علماء اگر متفق ہو جائیں تو علماء کا اجماع جب معتبر ہوتا ہے تو صحابہ کرام کا اجماع جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے تھے, اور صحابہ غلط بات میں خاموش نہیں رہتے تھے, اگر بات غلط ہوتی تو عمر کی اس بات کو بالکل چلنے نہ دیتے, عمر کو روک دیتے. کتنے مسائل وہ ہیں کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ارادہ فرمایا تو عمر کو روکنے کی صحابہ نے کوشش کی. ایک مسئلہ آتا ہے تمتع کا, تمتع حج کی ایک قسم ہے, یعنی انسان عمرے کا احرام باندھ کر یہاں سے چلے, عمرہ کر کے حلال ہو جائے, پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمتع کا منع فرماتے تھے. حضرت عمر اس لیے منع فرماتے تھے کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف آتے ہی نہیں, حالانکہ بار بار کعبۃ اللہ کو طرف آنا چاہیے, اس لیے کہ قرآن کریم نے کعبۃ اللہ کو مصابہ فرمایا, مصابت للناس وامنا. اور مصابہ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کا گھات, جو پانی کا گھات ہوتا ہے جہاں جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اس کو مصابہ کہتے ہیں. تو پانی کے گھاٹ پر جانور ایک مرتبہ پانی پینے نہیں جاتا, بار بار جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں مصابہ کا لفظ لا کر یہ بتایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف بار بار جانا چاہیے, بار بار رجوع کرنا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ حضرت عمر کے دل میں یہ بھی بات تھی کہ اگر صحابہ ایک ہی مرتبہ حج اور عمرے سے فارغ ہو جائیں گے تو سال بھر جو لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں یہ صحابہ اگر نہیں جائیں گے تو ان کو تابع تابعیت کیسے ملے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو علم کیسے ملے گا. اس لیے حضرت عمر چاہتے تھے کہ حج کے دنوں میں صرف حج کرو اور باقی دنوں میں پھر آ کر کے دوبارہ عمرہ کرو, یہ عمر کی چاہت تھی. بات بالکل صحیح تھی, تمتو کے بالکل ممکن نہیں تھے, مسئلے کی روح سے انکار نہیں تھا, ایک فائدے کی روح سے انکار کر رہے تھے. لیکن پھر بھی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی, عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی جو چھوتے ہیں لیکن کیسے نقیر کر رہے ہیں حضرت عمر پر, فرمایا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نے تمتو کیا, ہم نے تمتو کیا, اور آج ہر انسان اپنی رائے سے بول رہا ہے. دیکھیے حضرت عمر پر کیسا زد کر رہے ہیں, آج ہر انسان اپنی رائے سے. تو جو صحابہ اتنی سی بات کو خلاف شریعت برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور عمر ایک امام کے پیچھے جمع کر دے اور کوئی صحابی اس پر نہ بولے, یہ سب سے بڑی دلیل ہے, یہی اجماع صحابہ ہے اور اسی کے اوپر ہمارا عمل ہے کہ 20 رکعت تراویح اپنی جگہ ثابت ہے. دوسرے دلائل اپنی جگہ, اصحابی کنجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم, اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, یہ سارے دلائل اپنی جگہ, لیکن یہی اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. بہرحال مجھے تو یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف میں حضرت حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے, حضرت کی پارلیمنٹ کے آدمی ہیں, ان کے چچا عیینہ تھے. عیینہ نے ایک مرتبہ حور سے کہا کہ تو پارلیمنٹ میں اکیلا اکیلا جاتا ہے, ذرا ہمیں بھی تو لے جا کبھی. فرمایا اچھا امیر المؤمنین سے ہدایت لے لوں گا. اب جو حضرت عمر سے ہدایت لی تو حضرت عمر نے فرمایا لے آنا, اور یہی نہ آئے اور پارلیمنٹ میں سب کے سامنے حضرت عمر کو دانتنا شروع کر دیا. کیا دانت رہے؟ فرمایا تم انصاف نہیں کرتے. اس کے ساتھ فرمایا تم بیت المال سے ہمیں ہمارا جو حق ہیں وہ نہیں دیتے. دو تین باتیں کہی. حضرت عمر کو غصہ آیا, کورا اٹھایا, قریب تھا کہ برس پڑتے. فوراً حور ابن قیس نے جو بتیجے تھے آیت پڑھی, اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کے فرمایا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں امیر المؤمنین یہ کہہ رہا ہے کہ وامر بالعرف, فرمایا اچھے کام کا حکم, اور اسی کے ساتھ ساتھ خود غصے کو پی جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے غصے پر قابو کر لیا اور فرمایا اس کے ساتھ والقاذبین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا والقاذبین الغیظ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں, والعافین عن الناس. حضرت عمر نے جب یہ دوسرا جملہ سنا تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا اسی وقت مجلس میں. ساتھ ساتھ فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے. حضرت عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں. وہاں لکھا ہے بخاری شریف میں وکانا عمر وقافا علی القرآن, عمر قرآن کے سامنے رکنے والے تھے, حجت بازی نہیں, دلیل بازی نہیں. یہ نہیں کہ میں کوئی تاویل کر لوں اس کے مقابلے میں کہ یہ تو اس سے متعلق ہے میرے متعلق نہیں ہے, کوئی تاویل نہیں. وکانا وقافا علی القرآن کہنے کا مطلب یہی قرآن اور حدیث نے صحابہ کو بنایا, یہی قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, آج ہم بھی اسی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. میں نے ایک سورت جو پڑھی ہے بہت مشہور سورت ہے, یہ میں نے اس سورت کا انتخاب اس لیے کیا کہ عمومی طور پر ہم اپنی نمازوں میں اس سورت کو پڑھتے ہی ہیں, چھوٹی نماز ہو مختصر نماز ہو اس میں ہم یہ سورت پڑھتے ہی ہیں, اور متول نمازوں میں بھی کبھی کبھی ہم اس سورت کو پڑھ لیا کرتے ہیں. بہت مشہور ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, ان معانی کو سمجھو پھر پڑھنے میں لذت آئے گی. اس کے معانی کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر قرآن کریم کو پڑھنے میں اور نماز میں جب یہ سورتیں پڑھی جاتی ہے تو پھر ہمیں لذت آتی ہے. اس کا پس منظر میں کچھ بتاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آپ کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ نے جو بلکہ بہت پرانے زمانے سے جو کعبۃ اللہ چلا آیا تھا, یہ جو کعبۃ اللہ ہے کعبۃ اللہ یہ سب سے پہلے آدم نے بنایا, اور آدم کے بعد طوفان نوح میں گر گیا, پھر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے بنایا, اس کے بعد بیچ میں بھی پھر قوم امالکہ نے توڑا, پھر کسی نے بنایا, پھر کسی نے توڑا, پھر کسی نے بنایا. تاریخ نے لکھا ہے کہ 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کو توڑا گیا اور بنایا گیا. آخری جو بنا ہے آخری عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں, اس کے بعد اس کو نہیں بنایا گیا. اس کے بعد صرف ترمیم ہوتی ہے, کوئی پتھر خراب ہو جاتا ہے تو پتھر بدل دیتے ہیں, باقی اور مستقل طور پر پورا کعبہ توڑ کر اس کو نہیں بنایا گیا. تو کعبۃ اللہ توڑا اور بنایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبۃ اللہ اپنی جگہ پر تھا, اور اس وقت میں عرب کا ایک علاقہ یمن بھی تھا, یمن یہ عرب کا علاقہ تھا, اور یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا, یہ عیسائی بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ سارے عرب حج کے ٹائم پر اسی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے اور اسی کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے جاتے ہیں, اس میں تو ایک پتھر ہے, اس میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ لوگ وہاں دوڑ رہے ہیں, لاؤ میں اس کے مقابلے میں ایک کعبہ بناؤ. تو اس نے یمن میں ایک کعبہ بنایا, اور کیسا کعبہ بنایا, سنگ مرمر والا, بہترین قسم کا ماربل قسم کا, بہت اونچا بنایا, بڑا خوبصورت بنایا, اور سارے یمن کے اطراف کے عربوں کو یوں کہا کہ اب حج کے وقت میں یہیں تمہیں حج کرنا ہوگا. چونکہ یہ جو اس نے کام کیا تھا نا, یہ حسد کی وجہ سے کیا تھا. حسد کیا تھا اس کو کہ میں اتنا بڑا بادشاہ, میری تعظیم نہیں ہوتی, اور قریش جو ہے وہاں پر مکے کے اندر جو کعبۃ اللہ کے پاسبان نگہبان متولیان, ان کی بڑی تعظیم ہو رہی ہے اور ہماری تعظیم نہیں ہوتی. اپنی تعظیم کے خاطر اس نے ایک نیا کعبہ بنایا اور لوگوں کو مجبور کیا. عربوں کو بڑا غصہ آیا کہ وہ کعبہ تو اصل ہے, ابراہیم خلیل اللہ کا ہے, اور تو اس کے خلاف کعبہ بنا رہا ہے. کسی عرب نے جا کر اس کے بنائے ہوئے کعبہ میں پیشاب کر دیا توہین کے لیے. بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ پخانہ کر دیا. اس کو پتا چلا, اب یہ دھواں بوا ہوا, اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کئی ہاتھی جمع کیے, اسی لیے ہاتھی والا لشکر اس کو کہا گیا, کئی ہاتھی اور بڑے بڑے ہاتھی, اور اسی کے ساتھ حبشہ بھی اس زمانے کا بڑا ملک تھا, اس کو بھی لکھا کہ تو بھی میری مدد کر. اس نے بھی بہت سارے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا اور ایک لشکر جرار ہاتھیوں کا لے کر یہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے چلا. راستے میں جتنے عرب اس کا مقابلہ کرتے گئے سب کو یہ مارتا گیا, یہاں تک کہ طائف پہنچا. طائف پہنچنے کے بعد طائف والوں نے اس سے مصالحت کر لی, صلح کر لی. یہ دیکھا کہ ہم سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مصالحت تو کیا کی, بلکہ اوپر سے ایک آدمی دیا کہ تمہیں کعبۃ اللہ کا راستہ ہمارا آدمی بتائے گا. اس آدمی کے پیچھے پیچھے یہ سارے کے سارے لوگ اپنے ہاتھیوں کو لے کر چلے. ایک روایت کے مطابق قریباً 2200 ہاتھی تھے, ایک قول کے مطابق 3200 ہاتھی تھے. بہت سارے ہاتھیوں کا یہ لشکر لے کر کے وہاں پہنچا. اس کے دل میں یہ تھا کہ میں تمام ہاتھیوں کو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کھڑا کروں گا اور کعبۃ اللہ کے پتھر سے باندھوں گا اور ایک ساتھ ہاتھیوں کو بگائیں گے, کعبۃ اللہ اسی وقت نیچے آ جائے گا. یہ اس کا ایک پلان تھا. جب مکے کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں کے کچھ اونٹ باہر چر رہے تھے, اس میں حضرت کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے اور باقی اور احباب کے اونٹ تھے جو مکے سے باہر چر رہے تھے. اس نے پڑاؤ ڈالا اور اس نے مکہ والوں کو کہلوایا کہ اگر تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے میں تمہیں نہیں ماروں گا, مجھے صرف کعبۃ اللہ کو گرانا ہے, مجھے گرا دینے دو. دادا عبد المطلب متولی تھے اس وقت, لوگوں نے جا کر دادا عبد المطلب سے بتایا کہ وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم مقابلے میں نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے, ہمیں کعبۃ اللہ کو گرا دینے دو, ہم واپس چلے جائیں گے. دادا عبد المطلب نے کہا ہماری طاقت بھی کہاں ہے کہ اتنے سارے ہاتھیوں کا ہم مقابلہ کریں, ہم تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ان کو یہ پیغام دے دو کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, اس گھر کا کوئی مالک ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے کہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہی جا کر کے بتا دیجئے. دادا عبد المطلب وہاں پہنچے, اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ میرا نبی قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اور یہ جو کچھ ہوا کعبۃ اللہ کا بچانا یہ بھی میرے نبی کی برکت تھی. حضور آئے نہیں ہے لیکن آپ کی آمد سے پہلے, اسی لیے نبی کی آمد پر ادھر ایران میں سارے جو ہیں شمع اور چراغوں کا بجھ جانا ابھی تو نبی پیدا ہوا, روم اور ایران کے کنکروں کا گر جانا ابھی تو نبی پیدا ہوا. علماء نے لکھا ہے اس کو ارحاق کہا جاتا ہے. ارحاق, ارحاق کا معنی کسی کی آمد سے پہلے اس کے استقبال میں جو کام ہو اس کو ارحاق کہا جاتا ہے, اور نبی کے آنے کے بعد نبی کے ہاتھوں سے جس کا ظہور ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ اور ارحاق میں یہ فرق ہے. یہ ارحاق تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے اللہ آپ ہی کی برکت سے آپ کے دادا عبد المطلب کی زبان وہ بات کہلوا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا آپ ہی جا کر کے بتا دیجئے ہم کیا کہیں گے. دادا عبد المطلب گئے, ان سے باتیں کی, انہوں ہمارے مقابلے کا بس بھی نہیں ہے, ہم کچھ آپ کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے, یہ کعبۃ اللہ ہے, البتہ اس کا ایک گھر, اس کا ایک مالک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور وہ تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں, وہ اس کی حفاظت کرے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر حالات اتر آئے. ہم تو آئے ہیں کہ ہماری اونٹنیاں جو تم نے لی ہیں وہ ہمیں واپس کر دو. بس یہ کہہ کر اپنی اونٹنیوں کو لے کر دادا عبد المطلب وہاں سے واپس جا رہے ہیں اور اللہ جل شانہ نے وہاں کیسے کیسے اسباب پیدا کیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب فیل, الم تر کیف, پیغمبر کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیغمبر تم نے نہیں دیکھا, پیغمبر تم نے نہیں دیکھا, الم تر کیف, کیسے کیا, فعل ربک, تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ اصحاب فیل کے ساتھ تیرے رب نے کیسا کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا کیا اللہ تو نے کیا کیا. فرمایا وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان کے مکر کو ان کی تدبیروں کو ہم نے فی تضلیل ختم کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل, میرے پیغمبر تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کی تدبیروں کو اور ہم نے ان کی طاقت کو کیسے پامال کر دیا, وہ کیسے تدبیر کو بنا کر کے آئے. قرآن کے پڑھنے والوں اللہ تمہیں بھی کہہ رہا ہے اگر تم نے کوئی گندی تدبیر بنائی ہے, وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, اللہ تمہاری تدبیروں کو فیل کرے گا. یہ اللہ کا اصول ہے, اللہ کا اصول ہے میرے بھائیو کہ اللہ ہماری گندی تدبیروں کو فیل کرتا ہے اور رب کریم اپنی تدبیر کو چلاتا ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بخاری شریف کی روایت ہے, تین آدمی جا رہے ہیں, اور بارش اچانک شروع ہو گئی، تینوں نے گار میں پناہ لی اور پتھر برا آ کر کے رک گیا، نکلنا مشکل. ایک نے دعا کی، اے اللہ میرے ماں باپ ضعیف تھے، میں ان کی رات بھر خدمت کرتا تھا، صبح دودھ رات دودھ لے کر کھڑا رہا، صبح تک میں میرے ماں باپ کی خدمت میں کھڑا رہا، میرے ماں باپ نے صبح مجھ کو دعائیں دی، اللہ میرا عمل تجھے مقبول اور پسند ہو، تو اس شیطان کو ہٹا دے. اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا، تھوڑا سا ہٹا. دوسرے نے دعا کی، الہ العالمین میرا ایک مزدور تھا اور مزدور شام ہوئی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا کر اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا. آج کون پارٹنر بناوے مزدور کو اپنا پارٹنر؟ ارے ارے ہم تو کسی کا حق نہیں دیتے ہیں، تو پارٹنر کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. ہم تو مزدور کی مزدوری میں دندی مار دیا کرتے ہیں کہ تو نے ایک گھنٹہ کام نہیں کیا، تو نے اتنا کام نہیں کیا، اس لیے اس کی مزدوری میں ہم تو چھپا دیا کرتے ہیں، کہاں اس کو اپنا پارٹنر بنائیں گے. فرمایا پارٹنر بنا لیا اور اس کے پیسوں کو کاروبار میں لگایا، اور لگانے کے بعد وہ کچھ وقت کے بعد جب اپنے پیسے لینے آیا تو کہا یہ ساری بکریاں تیری ہے. کہا مذاق نہ کر، تھوڑا سا مال تھا. فرمایا میں نے تیرے مال کو کاروبار میں لگایا، سب نفع ہوا ہے، یہ سب تیرا ہے، اللہ میرا عمل تجھے پسند ہو تو تو اس کو ہٹا دے. اللہ نے اور ہٹا دیا. تیسرے نے کہا میری بہن بہت غریب تھی، چچا زاد بہن تھی، غریب تھی، مجھ سے قرض مانگتی تھی، میں ہمیشہ منہ کالا کرنے کی شرط رکھتا تھا، منہ کالا کرنے دے. وہ منع کرتی تھی، بہت مجبوری میں آ گئی، بہت مجبوری میں آ گئی، مجبوراً 100 دینار مانگے، میں نے اس کو دے دیے 100 دینار، لیکن وہی میری شرط تھی، اس نے قبول کر لیا. میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اس خاتم کو حرام طریق پر حلال نہ کر. بس اللہ تیرا نام آیا، میں وہاں سے اٹھ گیا، میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا. اس جملے کے ذیل میں، اس تیسرے جملے کے ذیل میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگوں کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. کسی کی مجبوری سے، آج کوئی غریب ہے اس کے کھیت کو مفت میں پرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، آج کوئی غریب ہے اس کے مکان کو مفت میں پرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، آج کوئی غریب بچی ہے اس کو زکات کی رقم دے کر اس سے زنا کیا جا رہا ہے، آج کوئی غریب ہے اس کو زکات کی رقم دے کر اس کی ذات سے کھلوار کھیلا جا رہا ہے. آج امت مسلمہ جو ہے وہ کن کن برے اخلاق پر. میرے بھائیوں جو حالات اگلی قوموں میں تھے وہ سارے حالات اس امت میں موجود ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں اتر رہا ہے. کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میرا اور آپ کا کمال نہ سمجھیے، میرا اور آپ کا کمال نہ سمجھیے، یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی دعاؤں کے صدقے میں آج ہم جی رہے ہیں، ورنہ زمین ابھی ہم کو نگل لیں، آسمان ابھی ہم پر توت پڑے، سورج ابھی ہم کو جلا دیں، پانی ابھی ہم کو بہا دیں، لیکن نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رو کر دعا کر کے گئے ہیں. ورنہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، لباس میرا بڑا اچھا ہے، لیکن میرا قلب اندر سے گندے پلان بنا رہا ہے، میرا قلب اندر سے مالیاتی مسائل میں گندے پلان بنا رہا ہے، عزت کے مسئلے میں گندے پلان بنا رہا ہے. وہ سارے معاملات جو اگلی قوموں میں تھے وہ اس امت کے اندر صاف صاف طور پر پائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود میرا رب پکڑ نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کر کے گئے، جس کے صدقے میں یہ امت بچی ہوئی ہے. میرے بھائیو اب بھی ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لانے کی کوشش کریں. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے ان کی تدبیروں کو کیسے پامال کر دیا، کیا کیا پلان بنا کر کے آئے تھے. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر پرندوں کا جھنڈ بھیجا. یا ابابیل، ابابیل وہ جو پرندے آئے تھے نا، وہ کبوتر سے کچھ چھوٹے اور چڑیا سے کچھ بڑے تھے. یہ ابابیل، یہ کالی چڑیوں کو نہیں کہتے جو ہمارے وہاں ہیں مسجدوں میں بیٹھی رہتی ہے، لوگ اسی کو ابابیل کہہ رہے ہیں، اور مسجد میں چاہے جتنی بیٹ کرے کرنے دو، یہ مراد نہیں ہے. یہ ایک مخصوص اس وقت اللہ نے بھیجے تھے. ابابیل کا معنی جماعت، جھون کی جھون. وارسل علیہم طیرن ابابیل، وہ ایک پرندوں کا جھوٹ بھیجا جو سمندر سے اٹھا، اور ان کے منہ میں کتنا بڑا دانا تھا، کتنا بڑا، مفسرین نے لکھا ہے مسور کے دانے کے برابر دانا تھا، مسور جو آتا ہے اس کے برابر. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارت من سجیل, وہ جب اس کنکر کو پھینکتا تھا تو ایٹم بم کیا پڑے اس سے زیادہ خطرناک, اور گولی کیا لگے اس سے زیادہ خطرناک. اگر ہاتھی کے اوپر لگا تو سر پھاڑتا ہوا نیچے, انسان میں لگا تو سر پھاڑتا ہوا نیچے, اسی میں کئی لوگ وہیں مر گئے, اسی میں کئی لوگ چلتے ہوئے مر گئے. اور ابرہا بادشاہ جو یہ پلان بنا کر کے آیا تھا اس کا کیا حال ہوا؟ وہ مرا نہیں, اس کو اترا صحیح کنکر لیکن مرا نہیں, وہ آہستہ آہستہ گلنے لگا اور گلتے گلتے اپنے وطن میں پہنچتے پہنچتے مر گیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بھوسی کی طرح بنا دیا, بھوسی کی طرح, جیسے بھوسی اڑتی پھرتی ہے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا, ہم نے اسی طرح بنا دیا. اللہ اس صورت میں اس بات کی طرف اظہار کرنا چاہ رہا ہے اور اشارہ کرنا چاہ رہا ہے, اے لوگو رب کی طاقت کو پہچانو, رب کی طاقت کو پہچانو, وہ بہت بڑی طاقت والا ہے, وہ بہت بڑی طاقت والا ہے. یہ نہ سمجھو میں رات کے خلوتوں میں گناہ کروں اسے کیا طاقت کے مجھے پکڑ لیں, وہ میں تنہائیوں میں گناہ کروں اسے کیا قوت کے مجھے پتل, یہ نہ سوچو. ہمارے حضرت یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب دعا کی ہے, اس دعا کو یاد کر لینا, بڑی عجیب دعا. حضرت فرماتے ہیں اے اللہ میں رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا رہا, ہے نا, رات کے اندھیروں, میرا جوان کب موبائل دیکھتا ہے, رات کے اندھیروں میں اپنے روم میں سو کر گندے فلم دیکھ رہا ہے, ناجائز چیزیں دیکھ رہا ہے. فرمایا رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا رہا یا گناہ کے خیالوں میں رات گزارتا رہا, گناہ کے خیالوں میں رات گزارتا رہا, اور جب صبح ہوئی بڑا معصوم بن کر میں مسجد میں آیا, بڑا معصوم بن کر. کیسے کیسے قلبی وساوس, قلبی خیالات, قلبی گناہ, لیکن بڑا معصوم بن کر میں صبح میں مسجد میں آیا, لوگوں نے مجھے معصوم سمجھ کر ملاقات کی مجھ سے, لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ میں نے اپنی رات کیسے گزاری ہے, پھر بھی تو نے میرے چہرے کو سیاہ نہیں بنایا. تو چاہتا تو میرے چہرے کو کالا کر دیتا, ذلیل کر دیتا, رسوا کر دیتا, تو نے ایسا نہیں کیا. اے رب کریم رات بھر کے مجرم کو عزت دینے والے, جملہ سنو, رات بھر کے مجرم کو عزت دینے والے میرے رب, قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے عزت عطا کرنا. میرے بھائیو ہمارا کچھ حال اسی طرح ہے کہ ہماری زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہے اور ہم نے اپنے اللہ کی قوت کو نہیں پہچانا. اسی کے ساتھ اس سے دو تین سورت پہلے ایک سورت اور ہے جس کا ایک ذرا سا اشارہ کر دوں. میرے نبی فتح مکہ ہوا, کر رات ہی میں نے وہاں پالیج میں کچھ باتیں بیان کی کہ فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی کو فرمایا تمہارا مشن پورا ہو گیا, تمہارا کام پورا ہو گیا, اب تم آخرت کی تیاری کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر ہو, تسبیح پڑھو, تحمید کرو اور استغفار کرو. سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کو اب جانا ہے دنیا سے, 23 سالہ محنت اب نبی کی اور مکہ میں ایمان آ گیا, کعبۃ اللہ پر اذان ہونے لگی تو نبی کو کہا موت کی تیاری کرو, تو تیاری میں فرمایا واستغفر ہو. نبی کو کیسا استغفار, کوئی گناہ تھا نبی کا, کس پر استغفار نبی سے کروایا جا رہا ہے جس کی پوری زندگی حالات میں, پریشانیوں میں, مصائب میں, امت کے قرن میں, امت کے درد میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممر رضا, میرا نبی ہر وقت بیمار رہتا تھا, غموں میں, حالات میں, بے چینیوں میں, جسے سونا نصیب نہیں, جسے وقت پر کھانا نصیب نہیں, حالات پہ حالات. ارے وہ حالات ہم تو بیان کرتے ہیں, خدا پاک کی قسم نبی کی زندگی کے حالات کا ایک حصہ بھی اگر ہمیں مل جائے تو اٹیک آ جائے گا. اس کا شہاب ابی طالب کا واقعہ کہ کیسے ان کی زندگی وہاں گزری, ان کی 13 سالہ مکی زندگی کا واقعہ, کیسے ان کے خلاف سازشیں, پلان, حالات, مصیبتیں, پریشانیاں, اور مدنی زندگی, بدر, احد, خندق, قریظہ, اور یہ تمام واقعات کو آپ دیکھ لیجئے. اور پھر سارے کام کرنے کے باوجود لوگوں کے تانے, لوگوں کے تانے. ذوالخویصرہ میرے نبی کو مدینے میں یوں کہہ رہا ہے کہ تجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے, میرے نبی کو کہہ رہا ہے. حضرت خالد نے فرمایا اللہ کے حبیب اجازت دیجئے اس کی گردن مار دوں, فرمایا نہیں نہیں یہ تو نماز پڑھتا ہے. حضرت فرماتے ہیں نماز پڑھتا ہے چھوڑ دو. فرمایا کم من مسلم, کتنے نماز پڑھنے والے جن کا دل بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کسی کا دل چیرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کیسے میرا نبی, بدر میں ایک چادر چوری ہو گئی, کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے چادر چرا لی, نبی پر الزام کہ محمد نے چادر چرا لی. اللہ کو گواہی دینی پڑی, ما کان علی نبی نہ یغل ومن یغل الیات بما غل یوم القیامہ, میرے نبی نے چوری نہیں کی, جو چوری کرے گا وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. تو کیسی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری, اور اس کے باوجود ابھی کون سا استغفار کروا رہے. علماء نے لکھا سارے کام کرنے کے باوجود, ساری کوششوں کے باوجود اللہ اشارہ کر رہا ہے میری شان کے مطابق کام نہیں ہوا, فاستغفر ہو استغفار کرو. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ صرف برے کاموں کے بعد استغفار نہیں کرنا ہے, گناہوں کے بعد. ہم تو صرف گناہوں کے بعد استغفار کرتے ہیں, ارے نیکیاں کرنے کے بعد بھی استغفار کرو, نیکی کرنے کے بعد استغفار کرو. نماز پڑھی, نماز کے بعد میرے نبی نے کیا فرمایا, تین مرتبہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کیا نماز پڑھنا کوئی گناہ تھا؟ کیوں استغفر اللہ پڑھوا رہا؟ اے اللہ تیری شان کے مطابق میں نے نماز نہیں پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے تین مرتبہ الحمدللہ پڑھا نماز کے بعد اور تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھا, شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے کہ اس نے اللہ کی تعریف کی, اللہ کا قریب بن گیا اور استغفار کیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو شیطان بھاگتا ہے. حدیث میں قرآن کریم میں آیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, اللہ کے نیک بندے رات میں بہت کم سوتے ہیں اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے. حضرت عائشہ نے فرمایا جب رات میں کم سویا نمازیں پڑھی تو اس پر استغفار کیسا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, عائشہ پوری رات جاگنے کے باوجود اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکا. اچھے کاموں کے بعد بھی استغفار کرو, نماز کے بعد استغفار کرو, روزہ پورا ہونے پر استغفار کرو, زکات دے رہے صدقہ دے رہے اس کے بعد استغفار کرو, اللہ تیرے نبی کے اعمال کے مطابق تیری چاہت کے مطابق نہیں کر سکا. حج کے بعد استغفار کرو, دو آدمی میں صلح کے بعد استغفار کرو, ہر نیک کام کے بعد بھی استغفار کرو. تو میرا اور آپ کا آئیڈیل اور امام یہ قرآن کریم ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو وابستہ کریں, ملائیں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں, اپنی زندگی کو بنائیں, معاف کرنے والا مجاز بنائیں, درگزر کرنے والا مجاز بنائیں. اس لیے کہ اللہ کی قوت ہماری طاقت سے بھی زیادہ ہے. میں کسی کو پکڑ سکتا ہوں تو اللہ بھی مجھے پکڑ سکتا ہے, لیکن اگر میں نے کسی کو معاف کر دیا اللہ مجھے اس میدان میں معاف کرے گا جہاں مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے دل کو وسیع سے وسیع رکھو, معاف کرنے کی کوشش کرو, درگزر کرنے کی کوشش کرو, مالیاتی مسائل کو صاف رکھو. اس لیے کہ عبادت میں معافی ہو سکتی ہے, مالیاتی مسائل میں معافی نہیں ہو سکتی. میراث کو صاف طور پر ادا کر دو, تھوڑا کماؤ تھوڑا کھاؤ لیکن حلال کا کھاؤ, اس سے زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.